ratach i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator Wrzosek zapowiada kroki prawne wobec osób sugerujących, że śmierć Barbary Skrzypek miała związek z jej przesłuchaniem. Są wstępne przyczyny pożaru dyskoteki w Macedonii. W nocy zginęło tam 59 osób. Policja zlikwidowała wytwórnię narkotyków na Mazowszu. Znaleziono 700 kg klefedronu. Prokurator Ewa Wrzosek zapowiada, że podejmie kroki prawne wobec osób kierujących wobec niej groźby karalne i pomówienia. Chodzi o sugestię, że śmierć Barbary Skrzypek ma związek z przesłuchaniem jej w charakterze świadka. O śmierci Skrzypek poinformowała Telewizja Republika. Kobieta była jedną z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy tej partii sugerują, że śmierć Barbary Skrzypek mogła mieć związek z jej środowym przesłuchaniem w prokuraturze. Jarosław Kaczyński mówił w Telewizji Republika, że Barbara Skrzypek została wezwana na przesłuchanie przez prokurator Ewę Wrzosek w sprawie, która jest całkowicie wyssana z palca. Jak dodał, jest to część operacji, gdzie głównym odpowiedzialnym jest Donald Tusk, a w tym wypadku szczególną rolę odgrywa także Roman Giertych. Na początku lutego prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie budowy dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Sprawę prowadzi prokurator Wrzosek. Macedoński minister spraw wewnętrznych powiedział, że dyskoteka, w której zginęło 59 osób, zapaliła się od pirotechniki, której używał zespół muzyczny. W szpitalach leży 148 osób rannych w pożarze. Potwierdzają się informacje, że przyczyną pożaru były środki pirotechniczne używane przez występujący na scenie zespół DNK. W internecie krążą filmy pokazujące moment wybuchu pożaru. Według wielu źródeł są one autentyczne. W momencie aktywacji tych fajerwerków dach z łatwopalnego materiału najprawdopodobniej złapał iskry, ponieważ w bardzo krótkim czasie ogień rozprzestrzenił się po całej dyskotece i powstał niebezpieczny dym. W krótkim czasie na miejsce przybyła straż pożarna. Pomocy medycznej udzielali też ratownicy z sąsiednich miast, powiedział w Koczanie minister spraw wewnętrznych pan Czetoszkowski. Prokuratura od razu zaczęła zatrzymania osób odpowiedzialnych za dyskotekę i organizację koncertu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Policja zlikwidowała laboratorium narkotyków w województwie mazowieckim. Zabezpieczono ponad 700 kg klefedronu, substancji psychoaktywnej działającej dłużej niż mefedron. Wartość przechwyconych narkotyków to ponad 35 milionów złotych. Na trop laboratorium wpadli funkcjonariusze ze Stołecznego Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Grupa przestępcza została złapana na gorącym uczynku podczas przeszukania nieruchomości w gminie Raciąż. Znaleziono tam nie tylko setki kilogramów narkotyków, ale też setki litrów półproduktów służących do wytwarzania klefedronu oraz tysiące litrów odpadów poprodukcyjnych, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. W budynkach gospodarczych znajdowała się kompletna linia do produkcji narkotyków, wyposażona w dwa reaktory zasilane elektrycznie. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, dwóch z nich było poszukiwanych z powodu ciążącej na nich kary pozbawienia wolności. Cała grupa usłyszała zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi im do 20 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Kolejna znana paryska świątynia odzyska dawny blask. Trzy miesiące po otwarciu, po remoncie katedry Notre Dame, rozpoczynają się prace w nekropolii francuskich monarchów, bazylice w Saint-Denis. Odbudowana zostanie wieża i iglica kościoła. XIII-wieczna bazylika świętego Dionizego jest nazywana starszą siostrą Notre Dame. Przewyższa ją wiekiem, ale też rangą, bo przez setki lat pełniła funkcję nekropolii monarchów Francji. W położonym na północnych obrzeżach Paryża Saint-Denis pochowano około 70 koronowanych głów, od pierwszego króla Franków Chlodowiga do ostatnich przedstawicieli dynastii Bourbonów. Sprofanowana w okresie rewolucji bazylika zaczęła powoli niszczeć, a w połowie XIX wieku wichura uszkodziła jedną z dwóch frontowych wież, która została potem rozebrana. Po niemal 180 latach postanowiono ją odbudować. W średniowieczu ten budynek był gwiazdą europejskiej architektury. Odbudowa stanowi wielkie wyzwanie. Chcemy zachować podobną jakość materiałów, tłumaczy jeden z architektów. Prace ruszyły w ten weekend. Odbudowa wieży, która ma ostatecznie osiągnąć wysokość 90 metrów, potrwa 4 lata. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Wielkopolsce 9 stopni, w centrum 7, na Podlasiu 4, a pod Tatrami 1. Ponadto na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami i tam przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr.

Odwiedziliśmy wczoraj grób taty na warszawskich Starych Powązkach i zastanawiałem się, czy mówić o tym w audycji, czy nie, ale przecież Wojciech Młynarski był przez tak dużo lat związany z radiową Trójką, z tym adresem, z tym budynkiem, z tymi studiami. I przecież w redakcji muzycznej działał bardzo, bardzo prężnie. A chciałem Państwu również powiedzieć w ramach ciekawostki, że moja babcia, mama Wojciecha Młynarskiego, Magdalena Młynarska z domu Zdziechowska, również pracowała w tym budynku, robiła w latach 50., 60., robiła, zajmowała się w redakcji dziecięcej, robiła audycje dla dzieci muzyczne. Więc mówiąc tutaj z tego miejsca do Państwa, z tego legendarnego studia, no nie mogłem tego pominąć i pomyślałem, że najuczciwiej będzie, jeżeli przyniosę moją ulubioną płytę Wojciecha Młynarskiego. Spośród wielu, myślę, ta jest mi najbliższa. Jest to po prostu pierwsza płyta Wojciecha Młynarskiego. Płyta debiutancka. Wydana w połowie lat 60. Jakimś zupełnym cudem Młynarski, który już miał popularność, który już był rozpoznawalny, po prostu doprowadził do tego, że otrzymał studio jakieś kilka godzin w nocy. I to nie było tak, że za jednym razem można było to nagrywać, tylko dostał raz 5 godzin, potem 4, a potem za 2 tygodnie jeszcze drugie 5. I widziałem, proszę Państwa, w polskich nagraniach, widziałem w ogóle te kwity za wynajem studia z podpisem ojca z tamtych czasów właśnie. Cały personel, wszystko. To jest bardzo dobra płyta. To jest płyta z fantastycznymi piosenkami. Chciałbym na początek może 3 piosenki ze strony A. To będzie Trochę miejsca, piosenka, która otwiera tę płytę. Po prostu Wyjedź w Bieszczady i Ballada o 7 nożach. I kolejno jeszcze raz kompozytorzy Piotr Figiel, Roman Orłow i Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Trochę miejsca, Po prostu Wyjedź w Bieszczady i Ballada o 7 nożach. Zapraszam Państwa serdecznie. Przyniosłem płytę starodawną, antykwaryczną z mojej własnej półki, ale ta sama płyta z tą samą okładką została wznowiona kilka lat temu przez wytwórnię Warner, która jest dysponentem całego indeksu polskich nagrań, więc można taką płytę nabyć. Bardzo ładnie, pięknie wydaną, 180 gram winyl. Dobrze, nie gadam więcej. Wczoraj 15. rocznica. Co ja gadam? Wczoraj 15 marca, 8. rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego. Zatem posłuchajmy tych pięknych piosenek. Choć nie mamy wielkich marzeń i szalenie nam do twarzy z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia, choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy, jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu. Z obłoków nie spadliśmy tu budować los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram. Te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Na krewa bank ryzyka smak i gorzki smak przegranej, daleki cel i marsz pod wiatr przez drogi poplątane, którejś wiosny albo zimy przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma, że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie. Więc powtórzmy, nim znikniemy. Z obłoków nie spadliśmy tu

Nóż pierwszy, pierwszy nóż służy do ścinania łodyg. Kwiatków, co rosną już na pierwszym wrogu. Chociaż to luksus, kwiatki rosną już na pierwszym wrogu. Chociaż to luksus, kwiatki rosną już na pierwszym wrogu. Pośmiertnych wierszy zbiór, które drugi wróg napisał. Po pracowitym dniu drugi nóż przecina dzisiaj. Chociaż to luksus, dżentelmena stać, żeby wiersze czytać dzisiaj. Chociaż to luksus, dżentelmena stać, żeby wiersze czytać dzisiaj. Kolejnych noży trzech przez czas jakiś nie używał. Wreszcie trafiło się naraz wrogów trzech szczęśliwie. Chociaż to luksus, lecz bliźniaków trzech, trzech trafiło się szczęśliwie. Chociaż to luksus, lecz bliźniaków trzech, trzech trafiło się szczęśliwie. Nim siódmy, siódmy nóż zdołał się złym czynem splamić, dżentelmen wokół już miał przyjaciół tylko samych. Chociaż to luksus, ale wokół już miał przyjaciół tylko samych. Chociaż to luksus, ale wokół już miał przyjaciół tylko samych. Ech, przyjaźń, piękna rzecz, lecz się trzeba o nią troszczyć. Więc by przyjaciół mieć, facet siódmy nóż wciąż ostrzy. By na ten luksus wciąż go było stać, facet siódmy nóż wciąż ostrzy. By na ten luksus wciąż go było stać, facet siódmy nóż wciąż ostrzy. A na płycie grają zespoły Janusza Senta, Andrzeja Trzaskowskiego, Andrzeja Kurylewicza. Szanowni Państwo, jest też liner note na odwrocie płyty. I jest to liner note autorstwa samego Wojciecha Młynarskiego. Urodziłem się w Warszawie w roku 1941. Z wykształcenia jestem polonistą. Z zawodu autorem i wykonawcą estradowym. Zacząłem pisać i wykonywać piosenki w studenckim teatrzyku Hybrydy w czasie studiów. Moją pierwszą piosenką była po prostu Wyjedź w Bieszczady. Zarówno ona, jak i inne znajdujące się na tej płycie piosenki złożyły się na mój pierwszy recital autorski, który dałem po 4 latach pisania i występowania, a jego premiera odbyła się na 4. festiwalu w Opolu w godzinach nocnych. Piszę to wszystko bardzo poważnie, a Państwo oczekiwaliby zapewne jakiegoś żartu. Niestety, wymyślanie dowcipów idzie mi ciężko, tak więc raczej i z tego zrezygnuję i krótko dokończę tych parę słów o sobie i swoich piosenkach. Jeszcze Państwu przeczytam dalej, a teraz posłuchajmy balladę o 3 trubadurach. Chcąc, by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał 3 możny kniaś. Gdy zdołają rozbawić go, wezmą worek dukatów. Jeśli się nie uda, to czeka ich topór kata. Chcąc, by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał 3 możny kniaś. Pierwszy przy pierwszy przy lutni swej. Opowiedział więc jak w starej mieszczce zakochał się młody Żak. Cały dwór bawił się do łez, od wasala do ciury. Lecz po chwili ucichł śmiech, książę siedział ponury. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział jak do śpiewaka przybliżył się zwolna kat. Drugi z nich się ze strachu chrząsł i choć blady był, lecz śpiewał w głos o rycerzu, co zgubił miecz. Cały dwór bawił się do łez, piosnką tą rozśmieszony. Lecz po chwili ucichł śmiech, książę siedział znużony. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział jak do śpiewaka. No i widzicie państwo, znowu chochlik, a płyta czyściusieńka. Coś tam musi być na rzeczy. Proszę państwa, zatem przechodzimy teraz do następnej piosenki, która jest na tej płycie, która prawdopodobnie jest jedną z lepiej pamiętanych z tej płyty, która wyszła w 1966 roku. To jest piosenka pod tytułem Niedziela na Głównym. I ja otwieram antologię piosenki warszawskiej, która to antologia będzie tematem przewodnim drugiej godziny naszej audycji oraz będzie tematem przewodnim spotkania, które planujemy tutaj w Trójce wieczorem 18 marca, na które państwa bardzo serdecznie zapraszam. Redaktorzy, w tym przypadku Bartek Haciński, opisał piosenkę Niedziela na Głównym w antologii umieszczoną. Rozbudowany dworzec główny w Alejach Jerozolimskich był przed II wojną światową jednym z symboli warszawskich aspiracji, później symbolem zniszczeń, a jego następczyni, stacja Warszawa Główna Osobowa, pełniąca aż do czasu wybudowania dworca centralnego funkcję kluczowego dworca stolicy, raczej smutnym symbolem tymczasowości. Tylko w połowie lat 60. XX wieku zrobiło się weselej i przystanek przy ulicy Towarowej niejako połączył wchodzący pełną parą jazz i stary kabaret. Najpierw pojawił się hit Gilberta Beco, Dimanche à Orly w 63 roku, do tekstu Pierre'a Delanoego. Opowieść o tym, jak nowoczesny port lotniczy może stać się miejscem niedzielnych wypadów i ucieczki od monotonii życia. Wojciech Młynarski znał francuską piosenkę jak mało kto. W młodości na wyjeździe do Francji zobaczył występ Georges'a Brassensa, którego uważał za ojca poezji śpiewanej i którym się fascynował. Wiele lat później recital poświęcił Jacques'owi Brelowi, a za rozpoczęcie samodzielnej drogi wokalnej uważał występ w sali kongresowej w 60-tych latach, w którym pojawił się dlatego, że jak żartował, jakaś francuska gwiazdeczka skrawiła i trzeba było ją z dnia na dzień kimś zastąpić. To jest, proszę państwa, oczywiście prawda. Bartek Haciński ma dobre informacje. Wtedy wykonał między innymi właśnie Niedzielę na Głównym, lekką i pełną ciepłej ironii odpowiedź na utwór Beco z wizją niedzieli na miarę naszych możliwości i parodią oryginału, zamykającą usta snobom. Do tego z pełną finezji muzyką Jacka Szczygła, na co dzień pianista, akompaniatora w warszawskich kabaretach. Jako autor piosenek Wojciech Młynarski był już gwiazdą pierwszej wielkości. Z festiwalu w Opolu w 65 roku wyjeżdżał z dwiema nagrodami i wyróżnieniem. Te piosenki kwalifikują go do najbardziej interesującego pisarza w młodej literaturze polskiej, zachwycał się wówczas Stanisław Dygat. Młynarski z Niedzielą trafił do radiowego studia piosenki dzięki zaproszeniu Agnieszki Osieckiej, która wspierała go w przejściu z roli autora do roli autora-wykonawcy. To od tej piosenki rozpocząłem pisanie, jak to nazywam,

nie kojarzę. Ta poezja mnie przesłania wokół cały świat i wiem, pan nie wyczuwa, że nie musi się z mieszkaniem czy z mieszkaniem kończyć dzień. Pan nie wyczuwa, że to jest brutalny krzyk, przeboju gwizd, banału brak i ptak co fruwa. I z tym wszystkim ten kochany się kojarzy, niech go szlak. Pan mnie wyczuwa, pan mnie wyczuwa. Och, ty w życiu jedyna. Do dziewczyny tej wśród marzeń wzdycha. Lecz choć nie wiem, gdzie leży przyczyna, ona wciąż mnie nie chce i odpycha. Ona nie ma tych skojarzeń, czemu nie ma, nie wiem sam. Pan to przyswaja! A ja świat intymnych marzeń jak mężczyźni inni mam. Pan to przyswaja! Czasem myślę, że to wszystko jest już blisko, jest tuż, tuż, świat mnie upaja. A po chwili sen mój pryska, nie kojarzę się i już. Pan to przyswaja, pan nie przyswaja. Och, ty w życiu jedyna. Och, ty dolo, och, dolo, ty mojaż. Sympatyczna, liryczna dziewczyno, skojarz ty mnie sobie, wreszcie skojarz. Och, ty w życiu jedyna. Och, ty doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty. Och, ty w życiu. I proszę Państwa, piosenkę, oczywiście Och, ty w życiu, kompozycja Janusza Senta. Janusz Sent, już nieżyjący od kilku lat, był naprawdę wielkim przyjacielem Wojciecha Młynarskiego, fantastycznym akompaniatorem i naprawdę genialnym kompozytorem. Myślę, że gdyby Janusz Sent mieszkał na przykład w USA, to byłby po prostu... Mieszkał w pałacu z 5 basenami, latałby samolotem. To mniej więcej tego rodzaju kaliber twórcy. Zresztą, proszę Państwa, Janusz Sent jako dosyć młody chłopak, który nie zdołał ukończyć Akademii Muzycznej z uwagi na fakt, że grał muzykę rozrywkową i został z tej akademii relegowany właśnie za jazz, szybko znalazł sobie posadę jako szef muzyczny podwieczorku przy mikrofonie. Więc Janusz Sent, związany od lat z Polskim Radiem, wielki przyjaciel Wojciecha Młynarskiego. Obydwaj sobie pewnie siedzą teraz gdzieś tam na górze i żartują, bo uwielbiali żartować. I płytę, stronę A płyty Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki, wydanej w roku 1966, zamyka utwór W co się bawić Jerzego Wasowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że jest to debiutancka płyta Wojciecha Młynarskiego, który zrobił, zresztą tak jak pisze tutaj w tym liner note, zrobił sobie bardzo dobrą pozycję, występując w środowisku studenckim w Hybrydach. Tam wszyscy starzy mistrzowie zwrócili na niego uwagę właśnie, więc miał dużą zaliczkę do tego, żeby taką płytę stworzyć i skorzystać z usług najlepszych, najwybitniejszych kompozytorów. Jerzy Wasowski miał absolutnie niezachwianą pozycję. Genialny kompozytor. Zresztą napisali później mnóstwo, mnóstwo piosenek razem. Zatem W co się bawić zamyka stronę A. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo,

które są absolutnymi evergreenami i niezwykle są z mojego punktu widzenia charakterystyczne dla stylu Wojciecha Młynarskiego, który już podczas nagrywania tej płyty w tamtych czasach był bardzo dobrze określony i ukształtowany. Otóż Światowe Życie, potem Żorżyk i Polska Miłość. Polska Miłość to oczywiście hymn. Żorżyk to jest ta postać, którą opisywał, czy może takie alter ego autora. W bardzo wielu piosenkach świat opisywany jest z perspektywy Żorżyka. No i Światowe Życie. Zatem po kolei Światowe Życie, Żorżyk i Polska Miłość. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam Światowe Życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a na furszet i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z rat nową syreną, jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi, każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być, czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć. Jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć Światowe Życie, przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zieniel dla siebie samochodów sznur, ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat fors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz, dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza, wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc cię zachłyśni aż do utraty tchu Światowym Życiem ze mną właśnie tu, Światowym Życiem ze mną właśnie tu. Do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mnie wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych jak ta mała z 11B. Strasznie mi głupio, strasznie mi źle. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan? Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule,